mari bugalo bongale. Ye kali kali kali meri masakale, vila vila mana lile jallo malle. Kali kali kali meri masakale, bila bila mana lile jal.